olsa düşündüğüm doğrumu söyle. Sevdalı gözlerin beni yaralar, yoksa duyduklarım doğrumu söyle. Doğrumu söyle yar yar, doğrumu söyle. Aramıza biri girdi mi söyle. Neden bakışların ayrılık kokar? İnsan sevdiğine yapar mı böyle? Doğrumu söyle yar yar, doğrumu söyle. Aramıza biri girdi mi söyle. Neden bakışların beni yaralar? İnsan sevdiğine yapar mı böyle? Neden bakışların beni yaralar? İnsan sevdiğine eder mi böyle? İnsan birden çekip gider mi böyle?